çıkar yüce. Serhoş gözler serhoş ne. Kırmızı gülüne benzendi bağlar hastanın halinden ne bilir sağ döşek menül mahzun yastık kanallar değmeyin yavruya. Beyler ağlar yar bade doldurur elleri bir hoş yar uykuda anlatmış gözler serhoş. Gözler serhoş.